عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے۔ ذرہ ذرہ سبز جہاں کا نور سے معمور ہے۔ ذرہ ذرہ سبز جہاں کا نور سے معمور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ ہر ملک ہے شادماں، خوش آج ہر ایک حور ہے۔ ہر ملک ہے شادماں، خوش آج ہر ایک حور ہے۔ ہاں مگر شیطان بمعروف فقا بڑا رنجور ہے۔ شیطان بمعروف فقا بڑا رنجور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے۔ کیا زمین کیا آسماں، ہر سمت چھایا نور ہے۔ کیا زمین کیا آسماں، ہر سمت چھایا نور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج ہم۔ جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومے آج ہم۔ مسکراتی ہے بہارِ سبز فضا، پر نور ہے بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا،